राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 7 अक्टूबर 1995 को लगभग रात्रि 8 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सबसे पहली बात यह है जो अभी महाराज ने कही, इस भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है तो हमारे पास एक बड़ी भारी बढ़िया पूंजी है, धन है, एक संपत्ति है, बहुमूल्य वस्तु एक मिली है, वो है समय। जीना का समय जो है, उम्र है, ये सबसे श्रेष्ठ धन है, इसको समय कहते हैं। जो बीत रहा है तो हमारे को जिस समय में उम्र मिली है ये बढ़िया चीज है, इसकी महिमा जितनी कही जाए उतनी थोड़ी है। इसके खर्च करने से हम विद्वान बन सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, संसार में बड़े प्रसिद्ध हो सकते हैं, बड़े नेता, बड़े महात्मा, बड़े बड़े बन सकते हैं। आखिरी बात के इस समय का सदुपयोग करने से भगवान मिल सकते हैं, तत्व ज्ञान हो सकता है, जीवन मुक्ति हो सकती है, जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं हो, आखिरी लाभ इससे हो सकता है इस मानव जीवन की उम्र से। ये उम्र जीना का समय है, इसका अगर हम उपयोग करें, ठीक सदुपयोग करें तो कृतकृत हो जाए, इसे ज्ञात ज्ञात भी हो जाए और प्राप्त प्राप्त भी हो जाए। तीन शक्ति हमारे पास, एक जानने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है, एक करने की शक्ति है। तो करने की ताकत पूरी पूरी करने से कृतकृत्य हो जाता, करना कुछ बाकी नहीं रहना। और जानने की शक्ति भी जानने के बाद में फिर ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है, जानना कुछ भी बाकी नहीं रहता। और एक जो प्राप्त करने की चीज है परमात्मा, वो प्राप्त हो जाए तो प्राप्त प्राप्त भी हो जाते हैं। करने की शक्ति, जानने की शक्ति, पाने की शक्ति, तीनों पूर्ण हो जाती है। ऐसा ये मानव जीवन का समय है, इस समय को इस तरह लगाया जाए तो निहाल हो जाए। और इस समय बहुत ताश है, चौपड़ है, खेल है, तमाशा है, बीड़ी सिगरेट होगा, भांग तरस कोकोन आदि खाने में, और नीची नीची महान पतन करने वाली पान पराग से आदि महान घृणित चीज, मदिरा, मांस, मछली, अंडा, इन खाने में ये समय लगाते तो नरकों में जा सकते हैं, उत्तम से उत्तम काम कर सकते हैं। नीचा नीचा जैसे संपत्ति होती है ऐसे इस समय की विलक्षणता है। तो हमें बड़ी सावधानी के साथ जो उम्र बच गई है अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम काम में लगे। बहुत सा समय चला गया है। एक बात मैं बहुत बार कहता हूं, फिर भी चेत नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए वैसा। क्या हम लोगों के मन में जची हुई कि हम जी रहे हैं, हम तो जी रहे हैं, बात झूठी है, ये मर रहे हैं। जितनी उम्र आ गई है उतने तो जी गए, अगली उम्र कितनी है पता नहीं है, परंतु प्रत्येक क्षण वो उम्र खत्म हो रही है, मरना नजदीक आ रहा है, मरने की तरफ बड़ी तेजी से चले जा रहे हैं, मरने का दिन आ रहा है। तो वहम तो ये है कि हम जी रहे हैं, पर सच्ची बात है मर रहे हैं। लब्ध्वा सुदूर लब्धमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यमर्थम् अनित्यमपीह धीरः तूर्णम् यतेत न पतेत न मृत्यु यावत् निश्चेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। बड़ा दुर्लभ साज मिला है ये, और श्वास निकल जाएगा कुछ नहीं कर सकेगा। प्रत्येक क्षण हमारे श्वास जा रहे, जैसे घड़ी की चाबी लगाते हैं तो वो चाबी जब तक खट खट खट खट खट खट वो चलती है, और चाबी खत्म होने के बाद घड़ी बंद हो जाती है। तो घड़ी में तो चाबी फिर लगा सकते हैं, पर ये चाबी लगानी हमारे हाथ में बात नहीं है। ये जो श्वास का आना जाना है ये वो घड़ी की खटखट है, आता है जाता है श्वास। इसमें जितनी चाबी भरी है वो खर्च हो रही है, और वो समाप्त होने पर उसी क्षण मरना पड़ेगा। फिर कोई अपने पास शक्ति नहीं कि जी सके, धन खर्च कर दो, राज्य खर्च कर दो, त्रिलोक का वैभव दे दो, तो भी जी नहीं सकते। वो समय भाइयों बहनों भगवान में लगाओ और संसार के सेवा में लगाओ। अपने पास समय है, अपने पास धन संपत्ति वैभव है, बल है, बुद्धि है, योग्यता है, दूसरों के उपकार में लगाओ। ये एक मार्मिक बात है, इस तरफ मनुष्य का ध्यान कम जाता है। हम लोगों की सृष्टि ऐसी हो गई है, उस सृष्टि की दृष्टि बदल गई है। ये दूसरों के लिए हमारे पास जो चीज है वो हमारे लिए हम मानते हैं, ये गलती है। ख्याल करो, आप ध्यान दो, व्यवहार की बात, बिल्कुल व्यवहार भी। पुरुष शक्ति है स्त्री के लिए, स्त्री शक्ति है पुरुष के लिए, अपने लिए नहीं। बालक माँ के लिए, माँ बालक के लिए है, अपने लिए नहीं। बालक का दूध, बालक के पांति का दूध माँ नहीं पी सकती, माँ के काम का नहीं है, बालक के काम का है। और बालक का प्यार करे, बालक का स्नेह करे, माँ की इच्छा पूर्ति के लिए है। भाई की संपत्ति भाई के लिए है, बहन की संपत्ति भाई के लिए, भाई की बहन के लिए। ऐसे आपस में पशुओं की संगति मनुष्यों के लिए, मनुष्यों का बल पशुओं के लिए, देवताओं की शक्ति मनुष्यों के लिए, मनुष्यों की शक्ति देवताओं के लिए। देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वा, परस्परम भावयन्ता श्रेय परम वापस्यतः। विद्वान पढ़े लिखे हैं वो विद्वान अपढ़ों के लिए, अपढ़ है वो विद्वानों के लिए, उनको सुनावे। ऐसे हमारी ये संस्कृति इतनी विलक्षण है कि जिसकी मैं कोई गा नहीं सकता। अपने पास ही अपने लिए नहीं है, मानव शरीर अपना मिला है, ये दूसरों के लिए है। ये बात बिल्कुल अपरिचित है, आदमी बिल्कुल भूले हुए हैं, वो अपने लिए समझते हैं। ना तो शरीर अपना है, ना अपने लिए है शरीर। ये खास बात है, जल्दी जल्दी ये बात मिलती नहीं है हमारे को, तो बरसों तक नहीं मिली है, बाद में पता लगा है। ऐसी एकदम सच्ची निसंदिग्ध बात बढ़िया है। हमारा जीवन संपूर्ण संसार के लिए है, हमारे लिए नहीं। ये भोग भोगना और धन संग्रह करना ये हमारे लिए नहीं है। भोग भी हम भोगते हैं, उसमें हम तो भोगते हैं क्या, नाश करते हैं नाश। जितना भोगों का भोगना है भोगा को तो नाश करता है, अपना पतन करता है, और दूसरों की सेवा करता है तो अपने तो कर्तव्य का पालन होता है, दूसरों का उद्धार होता है, हमारा कल्याण होता है। हमारी आवश्यकता है वो दूसरों को, दूसरों की आवश्यकता वो हमारी है, कर्तव्य हमारा है, अधिकार दूसरों का है, अधिकार दूसरों का है वो कर्तव्य हमारा है। ये बड़ी मार्मिक बात है। हमारा जीवन संसार के लिए है और संसार का जीवन हमारे लिए, तो हमारे लिए वो हमारे पांति की हमारे हाथ की बात नहीं है, हमारे हाथ की बात है कि हमारा जीवन हम अपने लिए मान लगे दूसरों के लिए माने। तो परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम वापस्यतः, ऐसे परस्पर की सेवा करते हुए परम कल्याण को हम प्राप्त हो जाएंगे, हमारे लिए नहीं। जैसे पतिव्रता स्त्री है वो सब कुछ पति के लिए करती है, और पति का जो कुछ है वो है अपनी स्त्री और बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं है। ये एक बहुत विशेष गुत्थी है, एक गांठ है जबरदस्त। वो परिवार को अपने लिए मानता है, अपने लिए नहीं है। हमारे लिए परिवार नहीं है, परिवार के लिए हम हैं। संसार हमारे लिए नहीं, संसार के लिए हम हैं। हमारी योग्यता, हमारी वस्तु, हमारी बुद्धि, हमारा विचार, हमारी शक्ति वो दूसरों के लिए है। धनवान का धन निर्धनों के लिए है। क्यों है कि निर्धनों ने ही धनी बनाया है हमारे को। आप आश्चर्य हुआ क्या बात करती हो, निर्धनों ने हमें धनी बनाया है, तो धन हमारा नहीं है, धन निर्धनों का है। कि निर्धनों धनी, बिल्कुल निर्धनों ने धनी बनाया हमारे। एक गांव है उसमें एक लखपति है और शतपति शास्त्रपति कई है, पर लखपति एक है। तो वो लखपति बड़ा माना जाता है, किन से, शतपति शास्त्रपति से, सैकड़ों हजारों रुपया है उनकी अपेक्षा, लाख रुपये वाला बड़ा माना जाता है। वो बड़ापन बड़प्पन उनका कम धनवानों से मिला है। अगर सबके सब करोड़पति हो तो लखपति की कोई महिमा होती है क्या। तो लखपति वो अपने को समझता है, लाख रुपये मैं बड़ा हूं, आप नहीं है, लाख रुपये से कम आदमी है, उनकी कृपा से आपका लखपति बना होता है। इस वास्ते गरीबों का ऋणी है धनी, तो गरीबों की सेवा करके ऊर्ण हो जाता है, करता है, हमने उपकार किया, आपने उपकार किया, आपने लिया है। जैसे एक गुणा दान सहस्र गुणा पुण्य करते हैं, आप एक रुपये का पुण्य करते हैं, हजार रुपयों के साथ आपका संबंध जुड़ता है तो आप ज्यादा लेते हो, देने में दिखता है कि हम ज्यादा देते हैं। तो ये दूसरे ज्यादा दे रहे हैं, स्वतः सृष्टि ऐसी ही बनी है। देवताओं के लिए मनुष्य, मनुष्य देवता, सहज क्या प्रजा श्रेष्ठ पूर्ववाज प्रजापति, यज्ञों के सहित प्रजा की रचना करके ब्रह्मा जी ने कहा देवान भाव यता ने न ते देवा भाव यंत परस्परम भाव यंत श्रेय परमावश्यक है। ब्राह्मण की योग्यता ब्राह्मणपना क्षत्रिय वेश शूद्रों के लिए, क्षत्रिय का क्षत्रिय पढ़ा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्रों के लिए, वेश का वेश पढ़ा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्रों के लिए, शूद्रों का ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र के लिए। अपने लिए सेवा है, अपने लिए उनका हित करना, सेवा करना, सुख पहुंचाना, ये है। ये एक वैज्ञानिक वास्तुवाद ये है। जैसे घड़ी के पुर्जे होते हैं, जैसे घड़ी चलती है उन्हें देखा हुआ ऐसे चक्र होते हैं इस तरह से, तो वो चक्र उसमें है, वो उसमें है, वो एक एक मिलता चला जाएगा, घड़ी चलती चली जाएगी। ऐसे वो चक्कर चलता है दूसरों के लिए, दूसरों को चलता है इसके लिए, परस्परम चलता परस्पर चलता है, वो घड़ी बन जाती है। ऐसे परस्पर उपकार करते हुए ये संसार बढ़ता है। अपने और अपने लिए मानते हैं, इसे पतन होता है। ये वैज्ञानिक सिद्धांत की पक्की सच्ची बात है। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है, ऐसी बात मेरे को संतों से मिली है, पढ़ाई करने से नहीं मिली है। मैंने वर्षों पढ़ाई करी है पर ये बात नहीं मिली है, संतों की कृपा से मिली है। ऐसी ऊंची बात है, बिल्कुल सच्ची। भगवद गीता में इसका वर्णन है, परस्पर भाव यंत्र श्रेय पर मैंने कई बार कही और फिर कहता हूं, गीता पढ़ते मेरे को बहुत वर्ष हो गए, पर गीता की टीका लिखने लगे तो गीता का अर्थ समझ आने लगा। गीता कहीं पढ़ी, टीकाएं कहीं पढ़ी, परंतु जितना अर्थ लिखाते समय समझ आया है उतना नहीं आया पहले। तो गीता का क्या है, परस्पर भाव यंतः। जैसे ब्राह्मण अपनी सेवा से ब्राह्मणों की सेवा कर, ब्राह्मण ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की, वैश्यों की, स्वकर्मणा तुम्हें भ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवा, अपने कर्मों के द्वारा संसार का पूजन करके सिद्धि को प्राप्त हो जाओ। क्षत्रिय अपने द्वारा, वैश्य अपने द्वारा, शूद्र अपने द्वारा, स्त्रियां अपने कर्तव्य दाय पुरुषों की, पुरुष अपने द्वारा स्त्रियों की, बालक है बूढ़ों की, बूढ़े बालों के लिए, ऐसे विद्वान मूर्खों के लिए, मूर्ख विद्वानों के लिए, अपने लिए न हो दूसरों के लिए सेवा करते करते श्रेय परम वाश परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी। ये एक बड़ी मार्मिक बात है। इस वास्ते अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये दो बात है। और मालूम होता है कि अपना है अपने लिए है, इसी पतन होता है। इस स्वार्थ बुद्धि से महान पतन हो रहा है। मैंने शरीर की दुर्लभता बताई, वह नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, नरक स्वर्ग मुक्ति ज्ञान वैराग्य भक्ति के लिए है। ये दूसरों के करने से ये अपने को मिलेगी और हमारे लिए करने से नरक मिलेगा। नरक व्यवहार में आप देखो, एक आदमी स्वार्थ स्वार्थी है, पेटू और सट्टू है, अपने खावे अपना ही पेट भरे, ऐसा है वो आदमी भला आदमी होता है क्या? कुटुंब के लिए काम करता है, कुटुंब का पालन करता है, तो कुटुंब भी उसका आदर करते हैं और बड़े प्रेम से रहते हैं। गांवों में मैंने देखा है, हल चलाने वाला, खेती करने वाला है, उसके लिए माँ घी और गुड़ में चूर चूरमा करके भेजती है। और वो हल चलाता है, वो अनाज सबके लिए काम का आता है, बच्चों को ना देकर उसे ले देते जो काम करता है। इस तरह से हमारा जीवन केवल दूसरों के हित के लिए है, दूसरों के कल्याण के लिए है, दूसरों की सेवा के लिए है, दूसरों के उपकार के लिए है। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ खुशु नाही। कितनी विलक्षण बात है, हमारा जीवन मात्र प्राणियों के लिए है, हमारे लिए नहीं। और हम प्राणियों को अपने लिए माने, ये गलती होती है। हमारा काम दूसरों के लिए, दूसरों की सेवा के लिए है, ऐसा एक एक भाई एक एक बहन कुटुंब में रहते हुए समझे, निहाल हो जाएंगे, बड़ा भारी प्रेम हो जाएगा, खटपट मिल जाएगी और परमात्मा तो की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी विलक्षण बात है, जितना अपना कुटुंब है उनका हित कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके सब सुखी हो जाए, ये भावना हमारी। अब ऐसी परा भावना होने से क्या होगा, या ध्यान दो, वोट का जमाना है। 100 आदमी हम हो और कहते हैं दूसरों को राजी मिले, दूसरों को राजी मिले, दूसरों को राजी मिले, औरों को मिले, हमारे को नहीं, तो सबको मिलेगी वो चीज, वो सबको मिलेगी। हमारे पास चीज है, हमारे सब 100 है तो मेरा जीवन 99 के लिए, वो तो कहता है मेरा दिन 100 के लिए 99 के लिए, तो सबके लिए सब हो जाएगा, तो सबके सब सुखी हो जाएंगे। भगवान राम जी का जन्म हुआ उस समय सर्वस्व दान दीन सबका हो, सबने सर्वस्व दान दिया, अपने पास जितना था वो सबका सब दान दे दिया, तो सबने ऐसा ही सही दिया, तो जिनकी जितनी संपत्ति सबके पास बरोबर रह गई। ध्यान दिया गई, मैंने अपनी संपत्ति सबको दे दी, आपने संपत्ति सबको दे दी, जो पावा रखा नहीं उस रखा नहीं वो देता रहा, तो अंत में क्या हुआ है जैसा जैसे पूरे पूर्ण रह गए, सबका धन सबको मिल गया। अपने पास नहीं रखा, अपने पास कौन सा रहा, जो दूसरों ने दिया वो रहा, हमारा हमारा पास रहा ही नहीं, तो हमारा घाटा नहीं रहा, पूरी की पूर्ति हो गई। ये हिसाब है, वैज्ञानिक तत्व है। तो अपना जीवन अपनी चीज गौरव के लिए है। युधिष्ठिर महाराज के पास नारद जी आए, नारद जी ने ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों के धर्म बताए, ब्रह्मचारी गृहस्थ भारत सन्यासी के धर्म बताए, पुरुषों का धर्म बताया, स्त्रियों का धर्म बताया। उसमें सन्यासी की बड़ी महिमा गाई कि जो त्याग देते हैं सब दुनिया के लिए, वे बड़ा उद्धार करने वाले, बड़े श्रेष्ठ है, बड़े पूजनीय, बड़े आदरणीय है, अपनी चीज कोई रखी नहीं, सबको दे दी, सब छोड़ दी। इस बार युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज ऐसे सन्यासी की गति को गृहस्थ भी प्राप्त कर सकता है क्या, गति कर सकता है, तो उसका उपाय क्या है? ध्यान देना, उपाय बताया है, यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्व ही देही नाम अधिकंग योगी मन्ये सस्तेरो दंड भरति। यावत भ्रियेत जठरम मतलब आपका निर्वाह हो, सब लोग ठीक कहते हो भाई क्या करे, पेट भराई कर रहे हैं, पेट भराई, पेट भराई का अर्थ कितना है कि खावे जितना तो अन्न, पहने जितना कपड़ा, रहे जितनी जगह, वो तो है अपनी, इसके सिवाय जगह ज्यादा पड़ी है, अन्न ज्यादा पड़ा है, कपड़े ज्यादा पड़ा है, जगह ज्यादा पड़ी है, वो औरों के लिए केवल निर्वाह मात्र। वो निर्वाह क्यों, अगर मर जाएंगे तो सेवा कहे से करेंगे, इस बात से खाना पीना भी सेवा के लिए, सोना आराम करना भी सेवा के लिए, दूसरों की सेवा के, दूसरों के हित के लिए हमारा खाना पीना, हमारे लिए नहीं, हमारा जीना हमारे लिए नहीं, औरों के लिए। ये खास गीता का सिद्धांत यही बोलता, ऐसे मानने वाला घर में रहता हुआ सन्यासी है, त्यागी है, वो घर में काम करती है, बहना माता है, उस तत्व को प्राप्त कर सकती है जिस तत्व को बड़े त्यागी सन्यासी प्राप्त कर सकते हैं। संदेश त्याग क्या है, दूसरों को सुख हो, आराम हो, अपने लिए नहीं, अपने निर्वाह मात्र, सबका कल्याण चाहते हैं, सबका कल्याण करते हैं, रात दिन दूसरों के हित में लगे रहते हैं, अपना तो निर्वाह मात्र है, वो निर्वाह मात्र भी दूसरों के लिए, अगर वो नहीं करे तो मर जाएंगे, दूसरे प्रकार से करेंगे, वो हमारे लिए नहीं, अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए तो शिष्य दे शेष संगे बाकी रहेगा, बाकी क्या परमात्मा रहेंगे, संसार के त्यागने के बाद परमात्मा रहेंगे, तो परमात्मा के लिए ही हमारा जीवन है। परंतु कब, कि संपत्ति को अपनी और अपने लिए माने नहीं, तब अपने लिए मानता है, अपनी मानता है तो तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, अपने लिए मानने वाले के पास धन नहीं रहेगा। लखपति करोड़पति के पास में धन रहता है, क्या साथ ले जा सकता है, सब यही छोड़ कर जाएगा, तो यहाँ रहने वाली चीजों के द्वारा यहाँ रहने वालों की सेवा में खुला खर्च करता रहे, उसको दरिद्रता नहीं आती, स्वभाव स्वभाव सेवा होती है। तो बहनों माताओं, अपने अपने घरों में अपने जीवन से घर वालों की सेवा करो, सब अपनी अपनी सेवा करें, सब अपनी अपनी सेवा करें। अरे भाई भोजन बनाने वाले सबको भोजन कराने के लिए, जल लाने वाला सबके जल लाने के लिए, वस्तुओं को खरीद कर लाता है भोजन का, सामान रोटी साग आदि बढ़ने के लिए बोल जाता है, वो सबके लिए। दुकान में काम करता है वो कमाता है धन सबके लिए, तो सबके लिए ही करे, अपने लिए नहीं। अपनी ममता कर लेते हैं, वो बंधन के सिवाय कुछ नहीं मिलता, कौड़ी एक नहीं मिलती। और दूसरों के लिए करने से कल्याण होता है, कौड़ी भर भी बाकी नहीं रहता। संसार मात्र की यही देर ये कर सकता है मनुष्य। देवता तो सुख का भोग भोगने के लिए गए हैं, और नार की जीव अपने पापों का फल भोगने के लिए गए हैं, और ये मनुष्य त्रिलोकी की सेवा करने के लिए आए। पर हित वश जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कछु नहीं। पहले ऐसा दिखता है कि हम ले लें हम ले लें, अरे बड़ा भारी घाटा होगा, आपके नुकसान होगा, रोना पड़ेगा। सो परत पाव ही सिर धुन धुनी पछताए, काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो उसको रोना पड़ेगा, अपने लिए काम करता है रोना पड़ेगा, और दूसरों के लिए करते मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, शांति हो जाएगी, निश्चिंत हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। सन्यासी का जीवन गृहस्थ मात्रों के लिए गृहस्थ है, वो भी भोजन दो, भिक्षा दो साधुओं के लिए, अपने भी जीव कुटुंब पाल के लिए, दूसरों के लिए। क्या रसोई बनाने वाली बहन अपनी रसोई बनाती है, केवल अपने खाती है। दुर्वासा ऋषि थे, बड़ा साप देते थे। दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को राजी कर दिया। 10,000 शिष्य, 10,000 विद्यालय में चलता फिरता विद्यालय, यूनिवर्सिटी। दुर्योधन ने ऐसी सेवा करी, जब गए भोजन, हाँ महाराज तैयार, आधी दिन को तैयार। सुबह भोजन बनाया, शाम तक वो खत्म हो, शाम को बनाया, सुबह तक ऐसे नई रसोई बना रखती। आधी रात को तो भोजन करेंगे, हाँ महाराज सब तैयार, ताजा भोजन रहो, भोजन हो सब, शाम को बनाया होगी का, सुबह अभी का बनाया हुआ। दुर्वासा राजी हो गए, दुर्वासा राजी नहीं हुए कई जगह, जहां तक क्रोध किया साप दिया है, राजी नहीं होते थे। ऐसे वो राजी हो गए। तुम भरे हुए क्या चाहते हो, कि महाराज कैसी कृपा करो, हमारे बड़े भाई है युधिष्ठिर महाराज, वो जंगल में रहते हैं, उनके आप अतिथि बनो, वहां भोजन करो, हमारी कृपा करो, हमारे तो आए ही हो, पर हमारे भाई साहब के वहां भी आप भोजन करो। पर एक प्रार्थना है कि द्रौपदी भोजन कर चुके, उसके बाद आप पधारना। सैकड़ों ऋषि ब्राह्मण साथ में हो गए, जब युधिष्ठिर महाराज वनवास में गए तो युधिष्ठिर का बात था, 80,000 ब्राह्मण रोजाना भोजन करते थे युधिष्ठिर के, 80,000। तो वे साथ के साथ युधिष्ठिर क्या महाराज, मैं प्रबंध कर नहीं सकूंगा, मेरे साथ आप न चले, मैं सब कुछ छोड़ दिया, मृगशाला पहन ले, कपड़े भी पहनने के लिए नहीं, सेवा नहीं करना। कहते तुम्हारे को हम तक भी नहीं रहेंगे, हम जंगल के फल फूल खा कर ले जाएंगे, पर दूर दुष्ट विरोधन के राज्य नहीं रहा, तुम्हारे साथ रहेंगे। पर ऋषि के विचार में क्या करें, तो धौम्य ऋषि थे, उसे पूछा महाराज क्या करूं, तो उन्होंने स्तोत्र बताया सूर्य भगवान का, महाभारत बताया बन पर्व में, ये स्तोत्र पढ़ो, सूर्य की उपासना करो। तो वैसे विधि विधान से उपासना करी, सूर्य प्रकट हुए, क्या चाहते हो, कि महाराज मेरे साथ इतने सब भोजन कर रहे। तो उन्होंने एक अक्षय पात्र दे दिया, एक बटलोई, एक देगची, देवी स्थालिका संस्कृत में, तो वो भोजन दे दी, ये लो बर्तन है, इसमें भोजन बनाओ, जब तक द्रौपदी भोजन न करे तब हजारों लाखों को भोजन करे जाओ, अक्षय है, खुटेगा नहीं है, पर 8 वर्ष एक बार बनेगा। या द्रौपदी भोजन करने के बाद कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। सबसे पीछे कौन भोजन करता है, पीछे के पास में घर की मालिक द्रौपदी वो करती है, घर की मालिक पहले नहीं भोजन, घर का मालिक सबके बाद में। तो अक्षय पात्र दे दिया, अब दुर्योधन को मालूम था, कहते हैं कुछ खाने को मिलेगा नहीं, और दुर्योधन जाके लाओ भोजन, भोजन दे सकेंगे नहीं, जो भी बच्चों की अब कल बनेगा, आज तो नहीं हो सकता, तो वो साप देंगे भस्म हो जाए। ये दुर्योधन की अभिशक्ति मन से विचार, तो दुर्योधन से पहुंचे, किस वक्त पहुंचे, द्रौपदी ने भोजन कर लिया, सब आराम करते थे उस समय, और जागर कहा गया फिर हम अतिथि आए हैं 10,000 शिष्य सहित, भोजन कराओ। कहा हमारा द्रौपदी ने भोजन नहीं किया होगा, हाँ भर दे, कहा हम जाते हैं नदी पर, वहां मध्यान्ह संध्या करते हैं, पहले सुबह की संध्या, एक मध्यान्ह की, तीन बजे संध्या करते थे, एक सायंकाल की संध्या, तो दोपहर की संध्या करके भोजन करेंगे हम। हम भोजन करने को जाते हैं और तैयार करेंगे, बहुत अच्छी बात। युधिष्ठिर ने पूछा द्रौपदी ने भोजन कर लिया, महाराज मैंने भोजन कर लिया, तो क्या दुर्वासा को निमंत्रण दिया है, वे अभी संध्या करके आते, भोजन कराना पड़ेगा। तो द्रौपदी में तो आस्तिक भाव था भगवान का, अब और किसको कहें, बाल के दुख पर तो माँ माँ माँ माँ करे, और कहा जाए, और किसको कहे, कोई है ही नहीं। भगवान को याद किया, वो भी दरबार का भाई चीर खाया, तो भगवान को याद किया, अभी याद किया तो भगवान को याद किया, भगवान को याद किया तो भगवान आ गए, क्या पधारो महाराज, अरे पधारो नहीं, भोजन करा मेरे को। ये भोजन के चक्कर में तो मैं ही पड़ी हूँ, आपको भोजन कर, देखो देखो कृष्ण निकाल हो, देखो दो बजे, ये हंसी मसी का समय नहीं है, मैं एक तो चल कर आया हूँ, थका हुआ हूँ, एक भूखा हूँ, पहले भोजन करा फिर दूसरी बात कर मेरे से, मैं हंसी दिल थोड़ी कर, तू मसीद करती मेरे से, भोजन पा चुकी, तो क्या हुआ भाई, ला भोजन दे मेरे को। महाराज भोजन कैसे दो, कि वो कहा बटलो ला, वो तीन सी ला दे दी, उसमें महाराज दो देर समय पत्ता लगा हुआ रहेगा, साग का पत्ता, देखो ये है ना, ये कुछ चावल जरा कहते हैं, वो रह गया, उसको लेकर निकाल गई, त्रिलोकी तृप्त हो गई। वे ब्राह्मण संध्या करते थे, तो संध्या में अनुभर्षण मंत्र आता है, वो लेकर के नाक के लगाते हैं, पाप नष्ट करने के लिए अनुभर्षण मंत्र, तो जल में खड़े तो जल में नीचे उठा नाक लगा, यहाँ तक बैठ गया। अब यू हुआ नहीं जाता, एक एक दशा के हमारी ये दशा के हमारी ये दशा है, अरे युधिष्ठिर महाराज का निमंत्रण लिया है भोजन करने को जाना, ऐसा तो हम तो एक ग्रास भी नहीं खा सकते, पहले काम पड़ा है अम्बरीश से। दुर्वासा समझता है भाई ये भगवान के भक्तों से डरते लोग, राम राम राम राम, त्रिलोकी में घूमते फिर सड़ गई मिली नहीं, कुछ भागो यार, जोर से भागे वहां से, सदेव कह जाओ सदेव, बुला कर लाओ ऋषियों को, भोजन भोजन करने के लिए पता बुला लो। अब पांडव विचार करे द्रौपदी को बुला तो लावे खिलाएंगे क्या, अरे क्या क्या खिलाओ, बुला लो कृष्ण भगवान के, बुला जाओ पढ़ा, जाकर पूछा घाट वाले घाटिया नौका वाले, कहते महाराज भी तो भोजन कहीं गए, संध्या करते गए निकल के भागे यार जोर से, वो तो चले गए, आकर कहा महाराज मेरे सब चले गए, अच्छा भाई मर्जी उनकी, बुला लो। पांडवों के ये शंका नहीं हुई कि खाने को तो कुछ है नहीं, अब भगवान के बुला लो, पर भगवान पर श्रद्धा थी, विश्वास था कि ये बुला तो आप ही खिलाएंगे, हमें क्या बस चिंता है, सब चले गए। ऐसी बात है तो वो भोजन कराने के लिए सब किया, दुर्योधन तो समझा कि दो भी खाने में खाना मिलेगा नहीं, साफ देंगे भस्म हो जाएंगे, तो जाने की ना तो सहाय करे तो कौन बिगाड़ कर अंदर तेरो, जब भगवान शिक्षा करते खुद की ताकत बिगाड़ कर दे, तो भगवान ने एक बंदे से अपने काट झकार हुई श्रद्धा में, त्रिलोक धाम सब गए, सब लोग पेट भर गए, तो कितनी विलक्षण भगवान की कृपा। परंतु युधिष्ठिर महाराज का विचार के ब्राह्मणों को भोजन कराना, 80,000 ब्राह्मणों को भोजन रोजन कराते थे, जंगल में भी कराते थे, उनका नियम ऐसे निभा, तो दूसरों के लिए जो काम करता है पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कसता है। हृदय में दूसरों का हित निवास हो, दूसरों की सेवा हो, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजवाई। आप एक एक भाई एक एक बहन अगर इसको करके देंगे तो ऐसी विलक्षण बात है, विलक्षण बात है, विलक्षण बात है, विलक्षण बात है। हम हमारे लिए करते हैं, लखपति और करोड़पतियों के भी चीज नहीं मिलेगी। हमने देखा है, ये केवल पुस्तक की बात नहीं है, पुस्तकों में तो है ही, सिद्धांत की बात है, परंतु व्यवहार में भी देखी है बात। तो ये युक्ति है भगवान की, एक भगवान को प्राप्त करने की। आप पर विद्या है, बल है, योग्यता है, आपके समय है, आपकी समझ है, सामग्री है, ये सब के सब दूसरों के हित के लिए। अपने तो यज्ञ से शास्त्र में संतो भोजन के सब यज्ञ से सबको भोजन कराने के बाद जो बच जाए वो भोजन अपने करना। ये बहनों माताओं की पुरानी रीत है, आज भी अच्छे अच्छे घरों में रीत रहती है कि सबको भोजन करा दो, बात बची खुशी चीज रहती है। दो चार पांच साग में एक वो साग बचा और बचा ही नहीं, दाल बची वो कांकर वाली दाल बड़ा नीचे कंकर नीचे ही रहता है, खिचड़ी बिजली से जड़ी में फुर्सन वो अमृत है, यज्ञ शेष भोजन अमृत है। तो दूसरों के लिए करना है, अपने तो निर्वाह अपना भी करना है, नहीं तो सेवा कैसे करेंगे? अपने भोजन नहीं करेंगे तो आराम नहीं करेंगे तो सेवा कैसे करेंगे? सेवा के लिए ही दूसरों के लिए खाना पीना सोना आराम करना भी अपने लिए नहीं, अपने सिवाय दूसरों के लिए, ये हमारी संस्कृति है। इस वास्ते मैं कहता हूँ, अरे तुम धूप लगाते हो, ये ऑपरेशन कराते हो, ये नसबंदी कराते हो, महान पाप कर रहे, बड़ा भारी पाप कर रहे, बड़ी भारी हत्या कर रहे हो, और गर्भ बात गर्भ में बालक आ जा तो उसको नाश कर रहा, गर्भ ठहर नहीं देना, कितना अन्याय करते हो, कितना अन्याय करते हो। मेरे को चिट्ठिया में लिखा कि आप हिंदुओं को बढ़ाना चाहते, अरे बढ़ाना चाहते पाप नहीं है, हम क्यों बढ़ाना चाहते? साधुओं ने कहा, समुद्र 1925 की बात है, सिंध में चातुर्मास था हमारा, तो मैं ऐसी बात कहता, संतों ने कहा ये तो काम ग्रस्तों का है, साधुओं काम थोड़ी है, अपने भक्ति की बात सुनाओ। मैंने उतरा भक्ति का सुनेगा कौन, जब हिंदू ही नष्ट हो जाते मुसलमान सुनेंगे क्या, ईसाई सुनेंगे हमारी बात? हमारी बात सुनने वाला कौन रहेगा? दो ही उपाय नाश करने के हैं, एक तो मार देना और एक जन्म ने नहीं देना। गायों को तो मार देना, हिंदुओं को जन्म ने नहीं देना, जन्म ही नहीं तो अभी मर जाएगा। मौत तो मरी तो रही है, मारने की जरूरत नहीं है, जन्म नहीं तो फिर धीरे धीरे सब मरेंगे और क्या होगा, आप बताओ और क्या होगा? ले जन्मे गई नहीं तो खत्म ही होंगे, गायों को मार दोगे खत्म हो जाएंगे। दोनों उपाय ये अपने काम में ले रही सरकार, ऐसा नाश करने का उपाय होगा। अरे आप उनका साथ दे रहे हो, वो 25 वर्ष की याद है, उससे 4-5 वर्ष हो गए, 30 वर्ष कितना वर्ष हो गया, 50 वर्ष तो ये हो गया, 27 वर्ष तो वो हो गए चातुर्मास के बाद, 27 वर्ष उनसे 4 वर्ष 5 वर्ष पहले, तो करीब करीब 30 वर्ष, 27 वर्ष 30 वर्ष। इतने दिनों से कह रहा हूँ, चेत नहीं कर रहे हैं, मेरी बात नहीं मान रहे हैं। अरे भाई मैं भी कहता हूँ, तो किसी सुनी हुई समझी हुई शास्त्रों की बात देखी हुई बात हित के लिए कह रहा हूँ, आप जरा सोचो 27 वर्ष तो उसको हो गए, 2-4-5 पहले कह रहा, पहले की याद में ये 25 है, मैं तो संतों ने कहा था इस वास्ते याद है। पहले मैं कहने लग गया, हरिप्रसाद जी कहते थे स्वामी जी आप राजद्रोही हो, राज के साथ द्रोह करो तो आप पकड़े जाओ, कैद हो जाएगा। मेरी बात भी कैद हो जाएगी, अब हो जाएगी तो जाएगी, बात क्या करें, हम बात हम तो सच्ची बात कहते हैं, हमारे कहना मानते नहीं आप। महान नरक होगा, गर्भपात का पाप इतना भयंकर है, हमारे यहाँ ज्यादा से बड़े से बड़ा पाप ब्रह्म हत्या है, ब्राह्मणों के द्वारा ज्ञान मिल रहा है। बंधु प्रथम महिषुर चरणा मोह जनित संशय हरणा, ब्राह्मण है मोह जनित सब संशय दूर कर देते हैं, उपदेश दे उस ब्राह्मण को मार दिया जाए तो कितना पाप दुनिया मात्र का अहित होता है। तो ब्रह्म हत्या सबसे बड़ी हत्या है, गर्भपात ब्रह्म हत्या से दूना पाप। आपने अपने खुशी से तो गर्भ स्थापन किया, बड़ी खुशी से राजी होकर गए, वो बालक हुआ वो बेचारा बोल नहीं सकता, मारो तो चूचा नहीं कर सकता, दुर्गा मारे तो कोई राशि मारे तो रो तो सही, वो रो नहीं सकता, पीड़ा कह नहीं सकता, इतना कोमल, उसकी हत्या कर देना, राम राम राम राम, इतना निर्दयी पड़ा है, तो ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप लगता है। इस वास्ते जान जाओ हुआ कह देता हूँ कि जिन घर में गर्भपात किया हो उस घर की भिक्षा मेरे को मत देना, उस घर का पानी भी पीने में पाप लगता है, इतना भयंकर पाप है उसका। एक जगह की बात है, भिक्षा आई तो भिक्षा भी हमारे गर्भपात नहीं हुआ है, उसकी बहू बंबई जाकर के गर्भपात करके आ गई, सासू को पता ही नहीं। मैं क्या गया ऐसी बात है, अब उसको पता ही नहीं, घर वालों को क्या पाप करने की महाराज रुचि है, छिप छिप करके पाप करते, गुप्त पाप और गुप्त पुण्य होता है, उसका बड़ा भयंकर होता है पाप का फल, और उसका बहुत ऊंचा फल होता है जो गुप्तदान होता है, ऐसे पाप करती है जो क्या कह जाए। अगर तुम्हें गर्भपात करना था तो पहले गर्भ स्थापन क्यों किया, मन वो अपने सुख के लिए, और फिर उसकी हत्या करनी। शास्त्रों में आता है विश्व वृक्ष हो विसमृद्धि स्वयं क्षेत्र प्रथम, जहर का पौधा लगा दिया तो हाथ से लगाए उसको उखाड़नी चाहिए, हमने लगाया हम कैसे उखाड़े, आपने खुशी में होकर गर्भ स्थापन किया यार, उसको आप पतन करते हो, कितना बड़ा भाई पाप है, कितनी बड़ी भारी अन्याय की बात है, भयंकर पाप, तो वो करने को तैयार। गर्भपात किया हुई स्त्री अगर अन्न को देख ले तो वो अन्न खाने लायक नहीं रहता, अशुद्ध हो जाता है, महान अपवित्र हो जाता है, कोई काम कर नहीं रहता, ऐसा पाप भयंकर होती है। किस वास्ते स्थापन, किस वास्ते खुशी खुशी जब मर्जी से, अरे बाप क्यों किया, कि उसका ब्याह करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, सूर्य को फिर क्या करेंगे, और गाय तो देना पड़ेगा, सूर्य का खर्चा होगा, गर्भपात करो, रसोई थोड़ी बनेगी, आने वाले को मार दो, क्यों रसोई थोड़ी है तो रसोई ज्यादा बनाओगे आने वाले को मार दो। अरे जन्म लेते हैं उनके अनाज पैदा होता है, वृक्ष ज्यादा देते हैं वहां पानी ज्यादा बरसता है, मनुष्य ज्यादा अनाज पैदा नहीं होगा, ये तो कहते हैं खाएंगे क्या, हम कहते हैं ऑपरेशन करो खाएंगे क्या, खेती कौन करेगा, माँ बाप सेवा कौन करेगा, फैक्ट्रियों कौन चलाएगा, व्यापार कौन करेगा, साधु कौन बनेगा, पढ़ाई करके उपदेश कौन देगा, बताओ, यही तो छोड़ा होगा, ऐसे दो सौ मर जाए। हमारे भाई कहता था कि वहाँ घरों गाँव में बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं, पानी पाने वाला नहीं है, दो छोरा थे मर गए। आप जन्म तो रोक देते हो, मौत रोकते हो क्या, मौत तो रोकते नहीं, खुली रहती है, पैदा नहीं होना साहब, मौत मार देती है, खराब हो जाएगा, हम दो हमारे दो, हम दो एक हमारे एक, हजार हो तो 500 रुपए नहीं हो गए। मुसलमान ईसाई प्राय नहीं करते, कोई कोई सिर्फ करता होगा, नहीं तो सैकड़ों, अभी हमारे पास पत्र आया कि नेपाल में 1,00,000 तो मुसलमान बना दिए, 1,00,000 ईसाई बना दिए हिंदुओं को, क्यों बनाकर हिंदू खत्म क्यों हो रहे, अरे जन्म बंद कर रहे, अरे जन्म से 60 लड़के एक के ऐसी बात मैंने सुनी, एक मुसलमान 3 ब्याह गया चौथा एक बन के करूंगा, अरे 60 लड़का लड़की है, वो तो बढ़ रहे टीढ़ी बढ़े जो, अरे ऐसे खत्म कर रहे हैं, उनको तो मुसलमान बना रहे हैं और आगे पैदा होने नहीं देते हैं, क्या दशा होगी, अरे कितना भयंकर पाप, ऐसा पाप करते हो। भाई बहनों से कहना है कि आप अपने समाज में इस बढ़ती हुई आग को रोको, जो खत्म कर देगी आग, जहां कहीं आप जाओ बहनों माताओं चाहे ऐसा करो। अब एक बात मैंने सुनी है कि राजस्थान में गर्भपात करने का निषेध कानून बढ़ गया है। अब कानून तो बड़ा है, परंतु कहते स्त्री बीमार हो, बच्चा खराब हो तो उसको कर दो। ये गाय और हत्या नहीं करे कानून के, बूढ़े को मारो। अब बूढ़े बैल बड़े सब मर रहे हैं, इस तरह का है। एक काम आप करो, सभा में कहता हूँ, बुरा लगेगा। ऐसे गर्भपात करने वाले की सिद्धि करो, एक दो को कैद होगी, जुर्माना होगा, तो ये मानेंगे, बिना डंडा मान नहीं सकते। मूर्खाना हो उस दम डंडा कहने सुनने से थोड़ी मानेंगे। ऐसे आप लोग ख्याल करो और सच्ची बात उसको सिद्ध करो और राज में कहो तो उसे डंडा पड़े, 5-7 गड्ढा पड़ेगा तो सीधे हो जाएंगे। कहने से मानने वाले नहीं है। सिख बात सुन नहीं सुन दिया तो हाथों से परमोद वो। अब बातों क्या सुन रहे, बातों से मानते नहीं तब लाठ पड़ेगा, जरूर मानेंगे, मार से मानेंगे, बिना मार के मानने वाला नहीं। अगर पहले मान ले तो कितनी यार क्यों मार पड़े। बालक भी पढ़ाई करता नहीं, जो मार पड़ती है क्यों मार पड़े, पढ़ा रहे अपने पहले भला करे क्यों मार पड़े। तो ये रोको भाई, अरे दूसरों के हित के लिए ही जीवन है, अपने गलियों भोग के लिए ही जीवन है, बस भोग में बाधा नहीं पड़े, हमारे सुख में बाधा नहीं पड़े। अरे तुम्हारा जीवन दूसरों के हित के लिए है, किस लिए थे जीवन धार क्या करने के लिए आप लग गए, क्या दशा हुई आपकी। मानव शरीर दुनिया मात्र की सेवा के लिए पंच यज्ञ करो, साहब मनुष्यों की भी सेवा, पितरों की भी सेवा, अतिथि की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा, देवताओं की भी सेवा, 5 यज्ञ सबका भरण पोषण और सबकी सेवा करने के लिए। उसका नतीजा क्या, अपने मतलब के लिए, अपने सुख के लिए, अपने भोग के लिए हत्या करते हैं, गर्भ हत्या करते हैं अपने सुख के लिए, और क्या है साहब ये चिंता है। तो अगर ये चिंता है तो बहुत सी जमीन पड़ी है उनको सुधरा करके खेती कराओ, जितना इसमें धन खर्च करते हैं उतना खर्च खेती में करो तो कितना अनाज पैदा हो जाए। अरे अनाज विदेशों भेज रहे हैं, आम पैदा बढ़िया बढ़िया फल बढ़िया बढ़िया अनाज बढ़िया बढ़िया चावल विदेशों में भेज रहे हैं। अरे यहाँ काट रहे हैं कि खाएंगे क्या, तो विदेशों में भेजने के लिए कहाँ से मिल गया। मेरे पास बातें आई है सर, सच्ची बात तो आप लोग जानो, विशेष जानने वाले, मेरे को समाचार मिला, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात। तो सज्जनों कृपा करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, नाश मत करो, वो तो उपकार करो, हित करो, सेवा करो। सेवा करने का काम है, कम से कम नाश तो मत करो। आपका जीवन आपके लिए नहीं है, दूसरों की सेवा के लिए है। अपने लिए मानते उतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कुछ अंग कोई काट कर फेंक दे, बड़ेरों को पानी दोगे पिंड दोगे, कटे हुए अंग वाला का अधिकार नहीं है। श्राद्ध में तर्पण पिंड पानी भी नहीं मिलेगा उन बड़ेरों को, अंग कटा हुआ। अंग की क्या कि मुख्य मनुष्य का जो गर्भ स्थापन करेगी शक्ति वो नष्ट कर दी, और मुख्य स्त्रियों के गर्भ धारण करने की शक्ति मुख्य, उसके सिवा और क्या करेगा बताओ, उसका नष्ट कर देना कितना बड़ा पाप, भयंकर पाप है। इस वास्ते सज्जनों कृपा करो, बचाओ सृष्टि को, बचाओ धर्म को, बचाओ कल्याण करो, भगवान को याद करो, सबके हित के लिए आपका जीवन है। पशु पक्षियों का हित करो, वंशियों का हित करो, देवताओं का भी पूजन करो, पितरों के लिए तर्पण करो, श्राद्ध करो, पिंड दो, औरों के लिए सबके लिए, देशी विदेशी सबके लिए हित करो, सबके सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र का हित करो। वृक्ष आदि के एक शाकपति उसको भी जब वह ले तो उनका हित करो। पद्म पुराण करते थे विशेषांक, उस समय आया कि किसी तालाब का जल पियो तो उनमें से मिट्टी निकाल दो। शेर जी साहब मैं बोल रहा था, मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ, कहते हैं पानी पियो तो तुम्हारा क्या हक है, थोड़ी मिट्टी निकालो तुम्हारा हक हो जाए उसमें, दूसरे घरे पानी कैसे पिए। ये संस्कृति है आपकी कि दूसरे का हक नहीं करे, वृक्ष नीचे बैठते हो छाया लेते हो तो वृक्ष को पानी दो, नहीं तो उसकी छाया लेने का आपको क्या हक, क्या अधिकार है आपका। मनुष्य कितना ही चतुर हो सड़क को खुद जमाता है क्या, दूसरे की चीज बिना जी नहीं सकता, परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम परस्पर एक एक की वृद्धि करते हुए परम कल्याण को प्राप्त करो। ये हमारे गीता का सिद्धांत, शास्त्रों का सिद्धांत, उत्तम सिद्धांत, इसका पालन करो, हित करो। भगवान राम जी ने रावण के पास अंगद को भेजा तो कहा है काज हमारा ताशु हित होई, काम तो हमारा बने, हित रावण का हुए। अरे वो अनबल की नंद रामू, राम जी ने बैरी का भी अनबल दे दिया, सबका हित हो गया। कितनी विषम बात है, वो संस्कृति आपकी आप कब कर रहे हो। इस बात से भगवान को याद करो और दुनिया की सेवा करो, भगवान को याद करो जिनसे अंतन शुद्ध रहे। हम कहते हैं हमारा ऐसा आन मत दो जिससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तो अच्छी बातें मैं कहां से लाऊंगा। इस बात से मेरे को बचाओ, आप मेरे से बचो, औरों को भी बचाओ। ऐसा आप अपवित्र अन्न है, भगवान की भी भोग कैसे लगेगा। ऐसी ऐसी हत्या करने वाले का भगवान कैसे स्वीकार करेंगे, कोई भला आदमी कैसे स्वीकार करेगा, कितना अन्याय अत्याचार कर रहे हो। इस बात से भाइयों बहनों प्रार्थना है काम कृपा करो, महान भयंकर पाप से बचो और हम लोगों को बचाओ, हम लोगों पर कृपा करो। आपकी कृपा से हम जीते हैं, आपके घर का अन्न से ही पलते हैं। हमारे पास कौन सी खेती है, व्यापार है, कोई दुकान है, क्या है हमारे पास। अगर आप इस तरह से अशुद्धन करोगे तो हम कहाँ रहेंगे। संपूर्ण जितने कृष्ण मनुष्य है उनमें गृहस्थ ही माँ बाप है। गृहस्थों से हम पैदा होते हैं, गृहस्थों से ही हम पलते हैं। माँ बाप क्या करते हैं, पैदा करते हैं, पालन करते हैं। ब्रह्मचारी पैदा कहां से, गृहस्थ से, और पालन कहां से, गृहस्थ से। गृहस्थ पैदा कहां से हो गए थे, गृहस्थ से। पालन किस तरह होता है, गृहस्थ से। वानर पैदा होते हैं, गृहस्थ से। पैदा पालन कौन, गृहस्थ से। सन्यासी कौन होते हैं, गृहस्थ से। पालन कौन करता है, गृहस्थ से। तो गृहस्थ के ऊपर सब जिम्मेवारी, चारों घर चारों आश्रम गृहस्थ के आश्रम में, गृहस्थ में रहते हुए न्याय युक्त कमाओ। उसमें भी भाव यही दूसरों के लिए, दूसरों के लिए। मैंने हसलाने वालों को देखा है, खेती करते हैं, हसलाते हैं, तो वे कहते हैं वे हमारे खेती में अचाऊ बटाऊ चिड़ी पक्षी पशु सबको धन मिले, अन्न मिले, आवे जाए मिले, बचाऊ आ जाए, कोई आ जाए तो उनको भी मिले, उनके भाग का देना महाराज हमारे भाग का मिल जाएगा। खेती करने वाले भी ये काम करते हैं, भावना रखते हैं कि सबके हित की बात है, क्यों खेती में सबको मिलता है। पीसना पीसने वाली माताओं की बात हमने सुनी है कि वे भी थोड़ा सा दाना ले अगर हम फेंक दें जिसमें चिड़िया सूख जाए। अब इतना दाना फेंक दे कोई पता ही नहीं लगता, रोटी में कोई कमी आती ही नहीं, अगर कौन हो जाता है, अगर इतना बारह महीने इतना इतना किया जाए तो 360 रुपया होता है, काफी धन हो जाएगा, उतना खर्च करके खड़ा पड़ जाए। एक एक रोटी रोजी ना देने से महाराज के आपको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। अंधकार की रोटी एक कुत्ते की रोटी बनती है, कुत्ते रबाटिया बनाते थे पहले, आज तो पता नहीं हमें। लेकिन मैं बचपन से देखता हूँ गर्म रोटी बनेगी तो पहले बाजू बनी क्या, ये कुत्ते का बाटिया, कुत्ते की रोटी बनती थी, बाजू छोटा सा हुआ, अब शायद बनता ही नहीं होगा। हमारी संस्कृति ऐसी, खेत में फल पैदा होता पहले साधुओं को दो, ब्राह्मणों को दो, मंदिर में दे दो, पहले फल आप नहीं लेते। गाय खरीदी है तो पहला दूध अपने काम में नहीं लेगा, पहले मंदिर में भेज दो, ब्राह्मणों को भेज दो, फिर हम लेंगे। ये रीत हमारी अनाधिकार से आ रही है, उसको यज्ञ शेष कहते हैं, कर दूसरों को दे दे, अब बाकी रहा हम लेंगे, भगवान को भोग लगाओ, पीछे अपने पाओ। ऐसी परहित सरिष धर्म नहीं भाई, ऐसी हमारी संस्कृति अनाधिकार से आ गई दूसरों के हित करने के लिए। इस वास्ते भाइयों बहनों अपने हृदय से सबका हित हो, सबका कल्याण हो। बैरी भी आ जाए तो लिखा है कि वैष्णुदेव संप्रात सोच थी सर्वभाजना चोरो चांडाला यदि वह पितृघात का पिता ने मारने वाला आ जाए रसोई बने तो भोजन दे दो पहले उसको, चोर हो चंडाल हो पितृघात का और क्या करते हो पिता को मारने वाला तो तुम भोजन दे दो, फिर देखो बैर करेगा फिर देखा जाएगा जो कुछ होगा। सबको अन्न देना, ये आपकी संस्कृति, आपका ये धर्म। उस कब को पा कब पालन करोगे, कब आपका दिन निकलेगा, उस दिन मेरा काम करोगे, तो आप जा कृपा करो कृपानाथ, अपने राजा की कृपा, राजा की पालन करो, प्रजा का भी पालन करो, अतिथि का भी पालन करो, दूसरे का भी पालन करो, सज्जन का भी पालन करो, संतों का भी पालन करो, राज्य को भी कर दो, झूठ कपट से इनकम टैक्स और सेल टैक्स लग करके उसकी चोरी मत करो, अपने किसी को दुख नहीं देना है। उमा संत की यह बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई, मंद करत जो करे भलाई, मंद करने वाले भी अपने भलाई करना है, भलाई कर चलो जगत में तुम्हारा भी भला होगा, बुराई करने वाले भी साथ भलाई करो, ये आपकी संस्कृति है। कितने भी दूसरा करे, पाप करे, नाश करे, अपने उनकी सेवा करो, अपने उनका दुख मत दो, कष्ट मत दो, बुरा मत समझो और बुराई चाहो ही मत ना, बुराई करो ही मत, तीन बात मेरे बाद झस जाती है विशेष। लोग कहते हमारा लाभ हुआ, तो मेरे लाभ ये सब दूसरों जोधपुर में कहा गया, हमारे लाभ हुआ तीन बातों से, किसी को बुरा न समझना और बुरा किसी का सोचना नहीं, बुराई करना ही नहीं, वो कहते बड़ी शांति मिलती है, मैंने फिर ये बात को सब हुई, सबको शांति मिली, किसी को बुरा मत समझो, बुराई करने वाले को मूल में बुरा नहीं है, भगवान का अंश है, राजा हो, प्रजा हो, दुष्ट हो, सज्जन हो, संत हो, महात्मा हो, चोर हो, कसाई हो, कोई ज्ञान हो, भीतर तो परमात्मा है ना, सब घट गो से ब्राह्मण, घट घट व्यापक राम जी, अरे नैरा नहीं दूर, कपट तंत्र से बदल सन्मुख हो जरूर। इस वास्ते भाई सबकी सेवा करो, सब में सद्भावना करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवति, कोई दुखी न रहे, सभी सुखी हो जाए, सब प्रेमी हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका हित हो जाए, ये भावना है हमारी असली। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।